Peio Arluxet, egunon. Egunon. Gaur aipatu behar dugu FLD izeneko enpresa bat, Francis Lavin Development izenekoa, eta enpresa hortan labur biltzeko behinen zuk xetasun guziak emanen baitauzki gutzu, hortan lan egiten baituzu, oinetako ortopedikoak egiten dira hor, eta beste gauza frango ere, zendako behar dugu aipatu hori zurekin, alde batetik, ergaraitar bat baita horren buru dena, FLD horren buru dena, eta delako saltegi edo toki bat ireki baita itxasun. Zer da FLD? Hordean, hasteko FLD enpresa, beraz badu berroita amar bat urte guai aktivitatean dela, puion, beraz bihar nuan, badu eta amar bat urte Francis Lavin bere buru dela eta enpresari bere izena emandakola. Badu ogoi urte bere semia Emmanuel berekin juntatu dela eta bien artian ordean kudeatzen dute enpresa hori. Hastapenean FLD bere zitua da zapata gintzan, nagusiki. Medikuntza zapatetan, beraz farmazia eta medikuntza materialetan saltzen diren zapatetan, eta orain badu ogoi urte, beraz Emmanuel Lavin, sartu denez digioz, berezitu gira orain dik zapata ortopedikoetan, beraz zangoaren einerat egiten diren zapata eta oinetakoetan. Nun egiten dira zapata horiek? Oden, nagusiki beraz Puyoko egoitzan, biak nuan, eta gero hainitz lan egiten dugu ere Portugaleko enpresa batzukin, gure enpresa bat dugu Hanberian ere, eta horren ingurian diren beste partxuer batzuekin ari gira. Hala, beraz gaiten aldugu, Europan kokatzen dira. Ba, Europa hurbilian bai. Hala, ederki, orduan, Peio hemen ezautzen zitugu sugarraiekin, bon, beti segitzen duzu, laguntzaile bezala sugarrai elkartean, zek zitu horat ere man FLD hortaratu baitu, hamar urte hor zirela? Hala, eginen du hamar urte elduden urtean asian izala, eta sugarraiekin asin nintzelaik lan egiten nuen kontable enpresa batean, eta FLD-en bezero bat zen, beraz, laguntzen nuen hainitz, eta be, pausua egindut dela amahurte, orai, ara, kontable enpresatik, FLD-rat jauzia egiteko, administratiba eta finantza zuzendari bezala. Eta, zonbat langile zizte? Enpresa berriz hartu dugularik, beraz, ekainaren ogoita amarrian, bi langile ziren, eta beraz, azaro undahuntan sartu da ameka garrena. Beraz, ara, pasatu gira lau hilabetez, bitik amekarat. Nor dira langile horiek? Beraz, guk parioa egin dugu esperientziako jendia hartzea, azken finean ameketatik, baditut bi aprendizgo, baina beste behatzietatik, niniz berriena aktivitate horretan, bestek badituzte amar, ogoi edo eta amar urte esperientzia ere. Eta zure helburua, Peio Arluxet, da barne kaldean ere egiten dituzuen batresna edo oinetako horiek hemen saltzea. Ez baita azkenian? Ba hori da, filosofia FLD-en zapata ortopedikoekin da lekian lekukoa egitea. Bon, konsultak behar dira zapata izarikoak egiteko. Beraz, pazientaren ganat joan behar gira, edo pazientea gure ganat gin behar du. Eta hor hartu gira, gu pazientaren ganat joaiten ginelarik, etxetan sartuz, zapatetik arat ere, bazirela initz gauza proposatzeko, helburua beti delarik, jendiak inahala etxian atxikitzia. Piskatu horrek segitzen du, orai sozial arloan nahi den politika, edo mantendu nahi den politika, ospitaletik pixka bat jendea etxerat berriz bidali, eta etxean egoiteko jendea behar da lagundu eta zerbitzuak behar zazkio eskaini. Beraz, gu hasi ginen zapatekin, orain duela ogoi urte, eta lan eginen piskat urrunago joan, eta beraz, orain proposatzen dugu medikuntza materialan eskaintzen aldiren tresna edo laguntza guzi-guziak. Itxasun plantatu zizte, baina eman dezagun, hemen garazi baigurri Oztibarre amiku zen, badea gisa hortako, oinetakoak saltzen diren saltegirik edo? Oden, zapata ortopedikoentzat, barnek aldean, eskolegi barnek aldean, ez da, joan behar da Baiona kalderat, edo Salixe kalderat. Barnek aldean, zapata ortopedikorik ez da atxemaiten, edo gubezarako enpresak ditena aldira, etxetarat edo zentro batzutarat, nun lekoa baden gure ajera egiteko eta beraz jendeak errezebitzeko. Gero, sortzen dugun aktivitate berri horretan, medikuntza materialan, hor biztan dena jadanik badira aktore batzu, ez dugu mundua irautzatuko, bakarrik nahi ginoen ekarri zerbitzu bat gehiago, preseski, barnekalderat edo iriaundetarik urruntxago diren lekuetarat. Ez dut sekulan uko egin ene ametsari eta ene filosofiari, beti danik nahi izan dut eskuarek barnekaldean, ergarain ezpada beden barnekaldean aktivitatea sortu eta garatu, hor ukan dugu parada hori, beraz erosi dugu beraz labin aitasemekin eta nik hiruek elgarrekin erosi dugu itxasun jadanik duela 10 urte plantatia zen enpresa bat, medikuntza materialan bere zitua, eta horrekin ari gira emeki aktivitate hori garatzen, gure helburu da biztanlera barnekalderat gure zerbitzuak proposatzia, eta FLD bihar noan baita, bihar noan ere nahi ditugu zerbitzu horiek proposatu, beraz bi agentzia ideki ditugu, bat Puyon eta bestea Saliz de Bernen. Podologuekin eta horiekin eta medikoekin eta harreman zuzena baduzu edo? Bai, hori da, beti ikusten dugu gure aktivitatoa partxuergo bat bezala, beraz medikuntza mailako profesionalak kontaktatzen ditugu, esplikatzen dugu ze egiten dugun eta ze kartzen aldugun beren pazienteri, eta gero joaiten gira pazienten etxerat, audit edo diagnostika bat egiteko, eta ikusteko zerren behar den eta guk ze kartzen aldugun. Behar da horretarazi behar ba edo azpimarratu oinetako horiek gehienetan ordaindiak diela sekuritate sozialaren ganik. Bai, hori da. Beraz, oinetako bere zituak, zangoaren einerat eginak direnak, ordainduak dira eta nik uste egile gehienek ez dute sekuritate sozialeko presioa depasatzen. Beraz, egin nahi du, eunean karguan hartuta direla. Gero badira, oinetako klasikoagoak, ejanen nuke, beraz, zangoaren einekoak ez direnak, mainan alere laguntzen dutenak operazione bat eta iglanda edo hola berriz ibiltzen edo berriz beden zapatak ezartzen, horiek badute parte tipi bat sekuritate sozialatik ordaindua eta gero gaineratekoa, beraz, bezero edo pazientaren gainda. Ez dugu aipatu, baina zoin dira arazoak zangoetan edo zer arazoen dako egiten dituzue oinetako horiek? Badira, hainitz egia ezan, gero gehienik ikusten direnak da alus valgus, beraz hori zangoaren desformaketa bai, klasikoena. Baina gero erran behar dut gure pazientetan kasik eren bat badugula diabeta problemen gatik gure ganat jiten denak. Ara, diabetak beraz zangoa zauritzen aldu edo zangoko zauriak diabetarekin ez dira plantan sendatzen, hobekio eranik, eta beraz orientzat berda zapata biziki egukitu bat eta olako kasuak baditugu hainitz. Ene ustetan, eta janen dut gure ustetan, zenta zinez hiru partxurak filosofia berian dira, nier garaitik eldu niz, ene bi partxurak landesetako xaloz eskualdetik, beraz, errealitatea berdina da, han edo hemen, eta zinez badugu nahikeri hori jendea laguntzen, etxian egoiten eta etxian duinki bizitzen, eta beraz, ekartzen alditugun zerbitzu edo materiala guziari esker, hori nahi dugu zinez ina ala luzaz mantendu. Eta horretaziko dugu erranduzuna, etxetara joiten altziztela. Etxetara joiten algira, diagnostikak egiten ditugu, gambara, xaloina, mainugela, ekipatzeko, eta biztan dena zapatapare eder bat proposatzeko ere. Medikuntza tresneria eta oinetako ortopedikoak egiten dituen FLD enpresako burua, Peio Arluxet, esker mila. Mila esker handi bat.